Eguerdion, Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko, entzule guztiei, zer modu zaudete? Bueno, agian arraro xamarra egingo zaizue, kiroletik ostiralean eta ordu honetan entzutea, baina ohitu beharko zarete, izan ere hause izango da, gure ordutegi berria, astelen eta ostiraletan, bueno, ba, ordu bietatik aurrean, berrien ostean, guri tokatuko zaigu kirolen berri ematea. Janpiek, eguerdion. Eguerdion, keixo. Bueno, aitu alzara, oitu alzara zuere, ordutegi berria. Bai, agian zertxo bai berandoago bazkatuko dugu, baina tira. Alata guztiz ere, ostirala aski bereziak izaten dira, zer badena aski nahasia izaten da, gero oraindik ere kontxako jardunaldiarekin ere ba, gehientzen da lana, eta alde horretate, bai, eskubaloia, futbol, Real Unión, atzozulaika, galen egon zan, baina aurkezpen bat izan zen, errealaka dizen, eta beste kirolak ere bai, orduan erbi erokeria da alde horretatik, baina bueno, ea, ostiralean, ba... aurkeztu beharko da eta behar da asteburuko kontu guztiak eta alde horretatik ba, oitxura ja badugu horretara bagoaz, noski baiet. Bueno, pasaden astean bezala kontu gari ditugu aipatzeke ugari eta garrantzitsu, batez ere Hondarribiarren elkartarekin, Real Unionekin eta Bidasoarekin zerikusia dutenak denek gaurtik hasita igandera bitarte ba, zerbait garrantzitsua izango dute jokoan. Jean-Pierre, gaur Real Unionek partidua, larun batean Bidasoak, eta igandean ba, kontxako bigarren jardunaldi erabaki garria. Bueno, ba, hasiko gara gaurkotik, adibidez, Real Unionekin. Bueno, ados, ba. Beno, Aitor Zulaikarekin eta La Polla Records entzuten. Bai, bai, bai. Egon zan goizeko zortziretan Estadion Galen. Indar txuritxe izan prentxarrekora. Eutze gogor, bai, bueno, oizan Aitor Zulaika. No, goion de gente, vive tristemente. Bai, oizan izan kantatzen, bai, bai, bai. Estadion Galera eta hortxe bertan. Bertan egon ginen Aitor Zulaikarekin eta, bueno, aipatu egin zuen arazoak izan zituela irudiak lortzeko Celta B buruz, baina, bueno, ala eta guztiz ere bost eta huts galdu egin zuela La Coruñan, berdindu badajo zerekin eta Celtarek, Celta puntu batetan dago, horregatik ere, horregatik komplikatu egin. Golik ez. Golik ez, baina komplikatua. Ojo, emetitzi urteko azpitik adiren internazionala Miguel Rodríguez taldean uste du sartuko dela, Arko no, neurketan, eta beste alde batetik, pentsatzen dut, talde aski ona izango dela. Garai batian, 2003an eta 2004an eta 2008an eta 2009an aritu zen Real Unión Celta beren arroka, eta Iago Aspas. Iago Aspas. Garai hartan, eta Maritx ere bai ere. Ezagunak, ezagunak. Hori 2004an izan zen Maritxena. Eta, bueno, talde hon bat izango da, pentsatzen dut, talde hon bat izango da. Baina, ze ezberdintasuna, zu kaltetu zenion, edo bete batetik kaltetu zion Baiadoripek eta Celta bueno, 6 puntu dituzue, eta ondo hasi ai bai, baino hau luzerako bai bai, baino, hobeto ondo hasi 6 punturekin, ez Celta bezala hor puntu baretik, eta Onche. Presio pikimatekin, Onesimo historikoa, Onesimo izango da bai. Bertan entrenatzaia. Bueno, Real Unionena gutxi gora bera aipatu dugu, Bidasoa ere bai, bihar hasiko du denboraldi berria, eta gainera nola hasiko duen, anaitasunaren aurka, Euskal Derbia, Artalekun, gaueko sortzietan. Nahi nuen Ander Torreko deitu, baina oraindik errekuperatzen ari da, eta pixkat goiz, ja, eta hori alde batetik, eta gero nola atzo ere, Bidasoak, Faisak, eta Umalak, aurkezpena, bia irun. Babeslea dena pillatu zego. Dena babesle berria izango da. Bi adarrekin alde batetik Asobalen aritzeko eta gero Europako kontua zabaltzeko, ba alde horretatik, ba bere lana jarratzen du eta jakin dugu ere ez duela kanpotik jokalariak hartzeko. Hori negargarria da. Beretan esaten ez dut. Negargarria, ez Bidasoaren jakalarengatik. Ez. Jokalari baten eskuetan, bat ematen eskuetan ustea horrela gauza eta inbeste. Prensako nota, bueno, ez, prensako nota ez, beste agri bat ateratu berrezuten abuztuan, prestegoen ateratzeko abuztuaren lauean. Eta ez da iritsiko. Nondik ez da iritsiko, ez da, ezer, ez da, bai, ez, eta oraindik jokalariak esatea, boa, bueno, emendi, preste, egun konitzenke, emendi bidiru astera hori negargarria, lotxagarria, eta kontatu berretu, eta badakit, aski xumia direla, eta lasai, eta... Baina hori kontatu behar da, eta adierazi behar da, lasaiki. Hori lasaiki adierazi. Zer hartatuko da orain? Arrobiko jokalarien ardura izango dela alde batetik, bere bere gain hartuko du lana beste jokalariekin, hori alde batetik, eta nik pentsatzen dut, begira ezazu. Kanporaketak amaituko dira Europakoak, lehen kanporaketak. Bai, bai. Irailaren amaieran, urriaren hasieran. Sosketa bat izango dela, eta hor, Balkaneko jokalari batzuek hor libratuko dira. Libratzen dira, eta talde batzuen jokalaria libratzen dira. Eta ez dakit nik ia begiratzen ari diren jokalari lokalari betzu. Ikusiko da, baina neri adibidez Arrobiko jokalariek ardura hartzea eta lehen bai, asko gustatzen zaio. Baina ulertzen dut entrenatzaileek gehiago nahi izan. Bai, baina bere arriskua du alde batetik, eta gero, Jakoboko eta nahi aipatu zioten. Bueno, arazoa ditugu, baina jokalari bat izango da, eta claro, defentsa lanetan joan den urtean lau jokalaria erdian zuen Jakobokotara bere lan abetzeko, aurten bi. Bueno, ba hortxe, hori ere Bidasoaren afera, eta azkenik igandean Hondarribiarren elkarteak, emakumezkoen eta gizonezkoen traineruak, bueno, ba jardunaldi erabakigarria jokatuko dute bigarren igandea, Jean-Pierre. Bai, baino helburu ezberdinekin, baino ez, guztiz. Bai, baino bueno, a ber, Hondarribia bere abaguneak izango ba, ba, nesketan ere, baino Iker Cortesek aipatu zidan lengoan, eta uste dut entzun dugula, ez dakit, baino Iker esartzen zuen helburu nagusia begira da beste toki baten. Bai, helburu nagusia beste lekutan dago. Eta hor playoffaren orduan pentsatu behar dugu, ba disfrutatzea ohorezko txanda hortaz, eta hortik aurrera bara, bere plangintza, bai, eta bere plangintza betetzea. Gizonezkoetan irabaztea bakarrik beste, baina hor 1974-etik ez ditugu aurkitu bost eskifai 10 segundotan. Azer omena izango den igandekoa, eta hemen Antxeti Irratian arrenaren zirrara bai, zuzenean entzuteko aukera izango zuen. Eta beste gauza bat, hor azkenean eragina izango dena haizea, olatu pikin batu gaina balin badago, kalearen zozketa, ez dakit zer dudan beste gauza bat. Aurten 11etan ateratu dira. Bai. Garai batean 12tan. Zergatik? Bueno, COVID dela medio eta beste kontuengatik. Baina nahi dut esan, adituek esaten dute, 12etatik aurrera beti haizea altxatzen duela. Uh-huh. Adituek esaten dute, baduzu agarro munduan aditu asko dela. Asko, bai. Tomateekin gertatzen den bezala. Jakin bardan hori kasu egin ere, bai. Tomatoloa asko direla. Gauza bera arraun munduan. Aditu asko direla. Baina arraunlari egia. Galdetzen bali medu... Baitzen medu dugu, arraunlari ere esango dizute, ba, bueno, kontutan hartu behar dela zuloa, kalea, haizea, horrenpeak, dena. Azken finean indarrak. Indarra nola dituzun zure indarrak. Argi dagoena da gauza bat, Hondarribiak beste estropada bat ere irabazi beharko duela, Kontxako estropada irabazi edo ez, baina bueno, edo ez, baina distantziak oso mugatuak dira. 1978an, ez igande baten, ez beste igandean. Baina, bueno, ikusita denbora, zein estu dago dena. Bai, baina Santurtzik ere, bai, baina batzu... Zabalaren adierazpenak, bueno, horri askik ezkatua, konfiantza ez, bai. Esaten du, Hondarribiak ez du akatsik izango. Eta guk ere ez da ere. Baina kontuz atzetik zirbanari, kontuz hori, kontuz donostiarrari, horregatik oso estu dago dena. Tira, asteburu honetan pilotan neurketa ere izbide izango dugu Hondarribian, irailaren 12an, ba, bueno, igandean, jostaldi pilotalekuan, baina beti bezala, Bebidasoa eskualdeko kirol itzordu ez gain, euskal talde nagusien eta orokorrean kirol munduko berri esanguratsuenak ere aipatuko ditugu gaurkoan, hori guztia aipatuta, denbora gehiago galdu gabe ekin diezagun, gaurko irailaren 10eko emankizunari. Bueno, ba, ezinbestean, Kontxako estropadari heldu behar diogu, inoizko Kontxako estropada estuenaren aurrean gaude, emakumezkoetan eta gizonezkoetan arraun munduko bandera preziatuena irabazteko hautagaiak asko dira, eta horrek traineruak ba, igandean beteko beharko duten lana zailtzen du, emakumezkoetan Donostia arraun lagunak du. 1,74 euneneko abantaila hori horrekiko, eta gizonezkoetan bost traineru 10 segunduren Ba, azpitik aurkitzen dira, Hondarribi arraun elkartea da, nagusi gizonezkoetan. Gizonezkoekin hasi aurretik Janpiegi igandean goizeko 10etan emakumezkoen leia ikusi ahalko dugu, hemen Antxeterratian bizitu ahalko dugu, lehenengo eta hori aztertzen hasiko gara. Donostia arraun lagunak eta hori aipatu dugu, baina ezin ditugu Donostiarra eta Hondarribia ahaztu. Ohorezko txandan lehiatuko diren traineruak horiek ere ba, baitira. Iker Cortesen arraunlariek lehen jardunaldian bere helburua bete zuten eta orain Donostiarrari hirugarren postua ba, ostea dute helburu Janpiegi. Komplikatu izango da, eta burua nik uste dut beste leku batean dutela. Argi eta garbi azaltzen da. Lasaitasun osoan direla, aipatu dezagun neskak, gero bestalde batetik ere Iker Cortesek aipatu zigun, argi eta garbi. Geure helburu nagusia da playoffa. Eta hor, kontutan hartu behar da, guretzat kontxa disfrutatzeko moduan hartu behar dugula, plangintza bete, geure lana bete, geure harketa egin, eta hortik aurrera ba, gertatzen dena. Eta hori, ba, azpimarratu ondoren, ba, pentsatu dezagun, oberenean joango direla, Iker Cortesen neskak, eta bere lana askitxukun bete egingo duela. Eta kontxan... Zentxazionak bilatzen dituzte, datorren asteari begira, kontxan, playoffetako bueno, lehiaren gatik. Kontxan, zin gauza hartatzen alda. Bai, bai, bai, guztiz, guztiz, edo zen gauza gertatzen alda. Ala da, ala da. Garrantzitsua da, Orezko txandan egotea, eta kontu zera, bai, Tolosaldea beti lehen txandan, lehen atzitik, Tolosaldea beti bere lana, hau, demoraldi zoragarri egin du. Ez bakarrik Tolosaldea, Ibaika ere lanak eman zizkio bai. Hondarribia arraun elkarteari. Baina azken finean beti nabaritzen bai. Da puntu hori. Bai. Puntu hori, bai. Puntu hori, erritmo puntu hori, eusko treneko ligako... Bai, bai, bai, guztiz, guztiz. Baina, bueno, oso garrantzitsua izango da, ba, bueno, kontxako bigarren jardunaldian sentsazio onakin bukatzea. Tira, emakumezkoen deman Hondarribia arraun elkarteak aurrera bai, baina atzera ere begiratu beharko du, esan dugu, eta ligako traineruak oso sendoari baitira ere. Euskotren Ligako playoffak ere badituzte buruan, eta hori entzungo dugu. Iker Cortes entrenatzailearen eta Jasone Mitxelena arraunlariaren adierazpenetan. Tira berezia, ez? Denak gaiatzen dira bere onena ematen, eta bueno, ikusi da bai zerkatze estropadan eta bai estropadetan ba, goikoak kenduta ba, trainero asko gaudela segundo gutxitan, ez? Eta bueno, konten gaude, ez? Azkenean tanda donorren sartu gera, eta... Da horrekin oso posi daude. Guretzako ez du garrantzirik, igual hori eta arraunek bai garrantzia handiago dakala hori, baina guretzat gure unekuen emana, eta ez da estropada txukun bat egitea, eta horrekin nahi izango dugu. Genen kontxako estropada ba, pizkat bideratuta daude. Lehenengo igandia ba ongi bukatu genuen, pozik, laugarren postu horrekin, horrezko txandan sartzea lortu genuen lehenengo aldiz, eta ba, oso pozik, eta bigarren igandia ba, gogo askokin, azkenean Donostiarra lau segundotara dakagu, eta bueno, ba, berra harrapatzea lortzen dugun. Ba, antzeko uste dut, ba, helburu bezala, ba, estropada hon bat itea, ez, eta hoi, ba, postua errepikatu edo, ba, eta horrago gelditzea. Lana uste dut, ba, antzeko, ba, berdin. Hombre, gehozta barego, ba, gehozta gogorago da, orduan, ba, bueno, olatu pixka baldin madoe bai ez, ba, pixkat entretenigarriago izango da denentzat. Bueno, ba, horixe, Donostiarra hurbil dute, baina biek ala biek Euskotren Ligako playoff horietan dute burua, eta tira, trapaia pixkatere nahiago dute. Hombre, claro, es que bare me dago indar estropada izango da, hori harri eta garri, eta ugainaren gainean eta trapaia piki me dago zikina, adituek esaten dut. Zikina hori, zikina. Bueno, ba, aski gustora, eta aski eroso egoten dira Hondarribia arraun elkarteko gofit eta gero bertako igogailuko neskak, eta, bueno, hori ja argi eta garbi gelditu zaigu, eta orduan nahi dugu guain pitiat, ur zikindua, olatu pixka bat, eta zorte bat, eta gero eraginkorrak izatea, hain zuzen ere, hori izango da azken finean, eraginkortasun hori bilatzea, ba, helburu nagusi bat ere kontxako uretan bigarren jardunaldi honetan. Gizonezkoen jardunean murgiduko gara, lehen xeago aipatu dugu, 10 segundo behitik, ba, bueno, bost traineru direla kontxako estropada irabazteko favorito edo aukerak dituztela behintzat, baina lehen kolpea eman zuen zigorra eta guzti Hondarribia arraun elkartea izan zen. 1,74 euneneko ateratzen dizkio Santurtziri, 3,76 Zierbenari, 8 Oriori eta 9 Donostiarrari. Kontuan izan behar dugu, kontxako estropadaren azken 3 edizioak, Bueno, ama Guadalupekoak bere ganatu dituela, baina oiar asko daude taldetxo horretan, eta egiari zor Jean-Pierre, nien naiz kapaza, etorkizunean zer gertatuko den inor. Iragartzeko. Baina inor. Inor. Agian aditu horiek. Bai, adituak bai, bai, bai, bai. Adituak bai. Tira Jean-Pierre, ni kriseiurik ez dugun ez, itxasoa ulertzen dutenengan, edo hurbil dutenengan, konfiantza jarri, Mikel Orbañanos eta Joseba Amunarrizengana hurbildu ginen, etorkizunean zer gertatuko den ehuneko ehunean ez, baina gu baino gehiago ziur hurbilduko direla. Etorkizunaz baino, Kontxako bigarren jardunaldi begira zer espero duten, galdegin genien, eta honakoak izan ziren, babien erantzunak, eh? Hondarribiko entrenatzaileak eta bueno, patroiak eman zizkigutenak. Bai, bueno, azkenengo edizioak nahiko estuk izan dira, eta urtengoare emateu parekotasuna nagusi izango ala, eta, a ber, parekotasun horren barrun, ba, geonik egan irabazle. Bai, behin, ba, bueno, olako estropadak, horrelako finalak jokatzeituzunen normala da, ez? Urduriotia normali, baina, bueno, ba, ja, badia edizio dexente jokatzeitugula, eta badek igula zer dekan jokon, taldertatik irutzea, ba, bueno, taldia badula buru hotza berriz ere ekitaldionei aurre egiteko. Eta gu zentratuko gea gure esku daun gauza kontrolatzen, eta bai egia da, barronari estropada bikaina egin zutela ikusirikan, ba, bueno, gutzakore kolpe gogorra izan zala iru segunduko zigor hori, ez? Aparte zigorrana, ba, bueno, ordu hortan jokatu baldin magendun, lehenengo irtera ingendun ordun, irutzei baitare baldintzak obiak genitula, eta ba, zertxo baita azkaroiteko gehi izango ginen, baina, bueno, hori dana astu berra dao, atzea pasatako zerbait da, eta, a ber, azte buru honetan berriz ere lan bikaina iteko prest gauden eta iteko aukera den. Bueno, zigorrai hau utzita bai delegia, estropa garaian ebai utzi nuela bere alde batera, ez? Eta bai delegia, kriston estropa egin nuela iganden eta aurritik gaudela, ez? Pero jakin da, diferentzia gutxi dela eta utzetik hasiko garela urren iganden. Egia esan da oso gotxu gaude, lanen oso ondari gera eta ber, zer moduz moldatzen garen iganden. Uda guztia eman dugu bost ontziak oso azkar ibiltzen eta oso aurren, ez? Abai dela egia nibela ondila dagoela ontzitaten eta ikusi da kontxo honetan diferentzia oso gutxitan gaudela denak. Egia esan da berdin lala, ez? Egoten den modun imar da raun, egoten den modun irabazteko imar da, eta berdin zait. Oain txe, bare, olatuakin berdin zait. Bai gogoa dakatela ja pixkat ja igande iristeko eta hor paren jartzeko. Baizu nola etorri zen, nora iristi zen, Josaba Munarra izan guan. Korrika? Korrika ez. Jorren aldea korrika, bigarren berarekin dizurko da jarrika jarreta genuen eta lanetik. Lanetik. Lanetik bere aladatu dutxa bat eta adirazpenak egin eta entrenatzen. Da, venga, venga, venga, venga, ogoa ikitu dela iristeko. Beste, ba, bere, Aitor Zulaika, Aitor Zulaika eta Josaba Munarriz antzeskoak, eh? Bai. Alde horretatik, eh? Aitor Zulaika eta Josaba Munarriz. Bai, Aitor Zulaika eta Mikel Orbañanos, bat ere. Ez. Aitor Zulaika eta Josaba Munarriz, bai. Esango izut, Mikel Orbañanos eta Jakobo Kuetera, bai. Bai. Bueno, kontu ze Jakoborekin ere. Eta Mikel egin ere, bai. Bueno, favoritoak asko, estatxaren urduritasunak aztuta, eta Hondarribiaren arraunkeran guztiz fido dira biak ala biak. Bueno, egun hartan adierazpen gehiago bildu genituen. Bi gazterenak, baina ja da, denbora garamatela, Jean-Pierre, ama Guadalupekoaren tostetan arraunean. Euren izenak Beñategiazu eta Inigo Sagarzazu dira. Entzun ditzagun. Bueno, urduritasunak, beti izaten dira horrelako estropa importantetan urduritasunak o bintzat tentxio momentuak. Eta ba, hori urduritasuna eta pena pixkatekin konturatu genean hankas hartu genula. Baina, bueno, nik uste dut garrantzitsuna izan zela gero burua hotz mantendu genula. Zen horrelako momentutatik ez dakizu batzutan nola atera zaitezken. Eta, bueno, gure lanean zentratzen jarraitu genuen. Eta nik uste dut, bueno, akatxo hori apartutzi eta lan honain genula. Bai, azkenean nik uste dut horrelako estropa azkarra izan da horrelako kondizioetan ba, denbora gutxien traineru asko elkartu ginela, itxaso zakarragoa izango balitz, segurazki diferentziak handiagoak izango ziren, baina gaur egun horrelako kondizioetan traineru asko garagai azkarri biltzeko eta denboretan ikusi izan. Pena da, horrelako kondizioetan oraindik gehiago izorratzen delako hiru segundoko zigor horrek, baina gure gatxe izan zen eta gaurtik aurrera ja beste datorren igandeko estropa horretan zentratuko gara. Oraingoz ez dut itxaso handirik eman, ez dut maten oso zakarra egongo denik, baina bueno, oraindik aste arte izan da igandera arte aldatu daiteke. Baina bueno, ikusiko dugu hori igande iristen den neurrien arse kondizio dut topatuko ditugun. Saietuko gara aste honetan ondo entrenatzen eta konfiantzarekin juten berriz. Ba, nik uste dut 10 segundutik bera gauden traineru guztiak aukerak ditugula, batzuk gehiago beste, batzuk gutxiago. Donostiarra horreko txandan joan da, ba bueno, kondizioen aldaketa potente bat gertatzen bada, esain potentia, 10 segundoren azpitik dagota, denak ditugu aukerak. Baina, bueno, ikusiko dugu, nik uste dut dara guztian zehar errepikatzen diren tonikak ikusten baditugu, ba bueno, hor Santurtzi zierbena eta gu garela aukera gehien dituztena. Nik uste dut gogoak urduri dosunari da gazten ari diola, eta gazten ariko lasaia izaten ari da. Negi esan, ba honetatik pasagara ja azkeneko urtetan, eta ba, horrek laguntzen digu aste hau beste erabetera begiratzera. Gure estropada beren aimar dugu, azkenean amarreko estropada aimar da horrelako taldeak irabazteko, argi dago denak zapi batean gaudela, eta dena ematera joan margara. Bai, egia da, olatu pixka batekin, ba aukera kareagotzen direla denentzat, eta bueno, kenian ibai ikusita hor segundo tarte gutxi dagoela, ba, agian bai, pixkat gehiago, baina ez askoz gehiago. Pixka gehiago, zikina hori, trapaio hori pixka gehiago, baina ez asko gehiago ez dara, Gazteak baina Kontxako bandera ugari, haien palmaresean, Jampiek, azkenean, Hondarribi Arraun Elkarteak duen filosofiak, ba, horrelako bi gazte, estropadan danetan parte hartzea baimentzen du. Bai, eta eredu horrek, aipatu izan duzugun bezala, eredu horrek, ba, beti albistonak ekarri egitu Hondarribi ari. Baina behar da pazientzia. Begira ezazu, Bidasoarekin gauza bera hartatzen ari da. Orain dela lau urte, eta sartzen dut eredua ikusteko ez kirola bakarrekan. Bidasoak ez zuen jokalarik izango, orain gertatu denari aurre egiteko, baina orain bai. Edo behintzat aurre egiteko bai, baina ez dauden kaletatearekin. Eta orduan hori betetzen da, eta eredu horrekin ere fruituak eskuratzen dira. Ba. Ben, Hondarribia Arraun Elkartean, eta hori orain zuzen ere, bari hori eskuratzen dute urtero, eta hori, da, beti aldarrikatu behar dugu eredu hori, eta bai. Betxatu dut, aski, txekeraren kontua, zuetanik egingo dugu azkenean. Bai, bueno, ea sorte hori daukagu, noizbait txekera egitera eta holako talde txo bat montatzea. Noizun leku batetik afango, eta babesle bat hartu, eta bekat diru pixkateke, eta venga, arraunari hau eta bera. Baina, hortxe proiektua, kiroletik traineru. Baina, gauza bat galdituko dizut. Bermeatzena aldu garaipen bat. Agian garaipen bat, bai. Bat, baina Kontxako entzuten hori, denboraldi oso bat. Eta gero barruan sortzen dira. Agian igandean jakingo dugu. Eta oilarra asko, eta bar. Bueno, ba, guztia ba, aipatuta. Berriro ere, igandean 10:00 aurrera Antxeta Irratiaren uinetan Kontxako estropadaren bigarren jardunaldi zirraragarria jarraitzeko gonbita luzatzen dizuegu. 10:00 emakumezkoen bi txandak eta 11:00 gizonezkoenak eskainiko ditugu. Zuzenean eta aurrekoan bezala saiatuko gera Donostiako Badiarekin konexioak egiten protagonisten adierazpenak entzuteko. Hor izango dugu gure lankide Jampiek, ordezkariekin, ba bueno, borrokan eta saiakeretan adierazpenak zuzenean jasoteko, Zuk ere egin beharko duzu. Borroka ikusiko duzu nola biliko zaren. Bueno, itxas kontuetik, futbol kontuetara igaroko gara. Esan bezala, itxaso kontuak alde batera utziko ditugu, baina itxasoko metafora bat erabiliko dut datorren taldearen egoera zein den azaltzeko Jampiek. Estropadetan uinaren gainean dabil entrainerua ziztu bizian dabil, normalean, balaxe hasi du lehenengo federazio mailako denboraldia Real Unionek. Bitik bi garaipen, lau gol alde, bakarra kontran eta hirugarren jardunaldia gaur bertan jokatuko du Onesimo Sánchezen Celta beren aurka. Zazpiten izango da neurketa, baina horren aurretik Eugenio Ito Legorburu omendu behar dugu. Bai, aipatu behar dugu. Aste artean, ba, bai. Bueno, lanean zebilela, bai. Utzi gintuen, Eibar eta Real Unioneko jokalari hoia. Bai, Eugenio Legorburu, Otegi, Ito, beratzen. gazte-gazteretan hasi zen samartzaleko taldeetan, Kastor Luzia, Pako Luziaren bidez, Xabi Luziaren maiek, eta oso lagun mina zirelako, geure laguna, Xabi Luzia, alde batetik, eta hori aipatu berrego, beti arrobitik, juveniletan, samartzaleko taldean, da berela Real Unionekin hasi zen. Aipatzena aldizut, garai hartan, Gorospe, Atezain Oia, Burgosen aritakoa, Real Madriden aritakoa, Osasunaren tzat lan egiten zuela, eta etorri zela, Estadion Galera, ba ikustera. Eta azken finean Osasunaren zen sartu, baina Eibarra joan zen, eta Alfonso Baraso hainen laumina izan zen, jokalari ez zuen neurketa askorik jokatu, baino alata guztize bere lana askitsukun bete egin zuen, eta bertan asko ikasi egin zuen. Unionista peto-petoa. Unionzale amorratua zen, amorratua. Asko lagundu egin zuen, diru aldetik eta beste. Beste esparrotan. Azpiegitura kokatzen esparru guztietan, eta Eugenio Gorburu ba, alde egin du, zendu da, eta geure horroimena eta omenaldi txipia geure etxe xume honetatik. Bai, hala da, Goian Bego Ito, eta bere implikazioaren mailaz jabetzeko, bueno, ba, atzoko prentxaurreko hasi baino lehen, Itori zuzendutako hitzak eskaini zituen Aitor Zulaikak, Unionzale amorratua, kasta eta arrazandikoa, horrela deskribatu zuen Zulaikak Ito. Alkohol partioaren inguruko galderak erantzuna horretik Itorekin gogoratu nahi nuke. Ito Legorburu, Eugenio Legorburu, Ito, nire ustez pertsona oso-oso maitatua klubean, pertsona oso-oso langilea, pertsona oso-oso unionista, Real Union zalea, txuribeltza, goitiberakoa, peto-petoa, irungoa, kasta zuena, raza zuena, ba, berarekin gogoratu nahiko nuke-genuke, eta bere familiarekin noski, bere ingurukoekin noski. Atzo joan zitzaigun, eta gaurko eguna gutxienez, berarekin oroitzekoa da, Real Union zale peto-petoa zelako, Irungo kaleetan tipo maitatua zelako, berarekin eta bere ingurukin egoteko momentua dela. Goian Bego Ito. Bueno, ba hori Aitor Zulaikaren hitzak, eta egia da, izan ere nik uste irundar askok agian Ito ez luketela ezagutuko, baina bere irudia ikusita ezagutuko zutela. Bere bizitza aldatu egin zen, bere 8 urterekin, Hendaian, neurketa bat, jokatu zuen Real Unionek eta Eglantensek, eta kolpe bat hartu zuen, kolpe txar bat, eta kolpe horrek ere eragin handia izan zuen bere jarreran eta bere bizitzan, baino alata guztiz ere Ibarren egon zen, Real Union egon zen, eta langile amorratua zen, baino langile amorratua arlo guztietan, esparru guztietan, orain ere bere senideekin ari zen lanean, eta pena handia hartu du Real Unioneko jamilek. Ez dago ez lurperatze berezirik, gaur zentolenen agurra egongo dute, baino gertukoak ez zuen ezertxo nahi, horrela zanito, ba horrela xumetasuna, ba horrela Ito handia. Goian Bego Ito, bai, futbolean edo, bueno, kirolean zentratuta, Zelta beren inguruan zer esan, lehen jardunaldian, Galiziako derbian, 5-8 garaitu zuen Deportibok, eta bigarren jardunaldian, Badajozen aurka, utxean berdindu zuen, hain zuzen ere, zerbait badute eman komunean bitaldek, Patrick Sekeira, aurreko denboraldian, ba, bertan jokatu zuela, Zeltan, eta nik uste, Zulaikari lagunduko ziola gaurko neurketa, bai. Prestatzen, zuk zer diozu? Ba, irudiak Deportibo de la Coruñaren aurkako neurketa, ba... Atzo kexu zan, Aitor Zulaika. Bai, baina azkenean, nik badakik Aitor Zulaikak bai alde batetik irudi hori dituela, gero Badajozko neurketari buruz ere bai, baina arazoak izan dituela, alde batetik, eta hori pentsatzen du berak konponduko duela, eta Reunione konponduko duela, eta beste aktoreak ere konpunduko dituztela. Bueno, hori beste kontua da, eta alata guztiz ere lan egin du, Patrick Sekeiraren laguntzarekin nahi zuzen ere, estrategia mailan eta nola den... Geldigako baloietan... Eta nola den Onesimo, Baina Onesimo pertsonaia aski berezia, bere hasiera. Zer esan dugu. Jokalari handia izan zen, Onesimo, bai horretik Bartzenan ara. Eta lehenengo mailan, entrenatu duena. Eta bigarren ben mailan ere bai Toledo nahi zuzen ere. ezagutu izan dugu Toledonari entrenatzen beti bere jarrera oldar bai, personaia aski berezia da eta, bueno, kontutan hartu jarrera eta horren zeltan ari da bere lan abetuzen eskatu diete zeltako kideri alde horretatik jarrera pikin bat arrobiaren aldatzeko jokalari adituagoak eskarmentukoagoak eta horret horretu arazi bihar diztuete 2003-an, 2004-an, 2008-an, 2009-an errenuen aurka aritu zela. Eta, bueno, beti talde indartsua. Gara jartan ere, jokalari adintxua zituen. Adintxua. Eta, bueno, asti komplit. Iago Aspas zen, gara jartako jokalari bat. Eh? Ezaguna, aski ezaguna. Non bukatu duen. Aurten, Miguel Rodríguez, internazionala. Bueno, kontutan izateko. Bai, kontutan hartzeko, emeretzi urteko aztiko jokalari internazionala, jokalari garrantzitsua dituen ere, eta beste jokalari on batzuk dituela. Nondik ibiltzen da? Ez da ibiliko 35 urteko egal baten ondoan? Bai. Bai, jome, ba, orduan beste leia bat. Bueno, inguruan, bai, baina... Lanak izango ditu kijerarekin orduan. Kijerarekin, eta kijerak ere bai. Bueno, bai, nik gehiago kijerarekin. Bai, baina, kome bai, baina... Lenguan aipatu zuen, bueno, kijerak, jo, eske denboraldi hasi era hasi, gorra, ez dana. Dukzeren aurrak esan, jo, eske, ultama guztu bat ditu, baina, zer datzen da fulen, bai, bueno... Jokalari garrantzitsua izan da. Naiko nuke hogeita mozturtetara, bera bezala. Jokalari garrantzitsua da kikera, eta bere eragin handia duena eldagelean, noski bai, ez, eta fu, berdegunean ere bai. Eta kanpo ere bai, noski. Norgeiagokako... Noski bai, ez. Atariko prentxaurrekoa, atzo eskaini zuen Aitor Zulaikak eta minutu gutxitan, ba honako hau adierazi zuen Zelta beren inguruan. Eta bai, bestaldetik, zuk diozun moduan, hobe da, hobe da emaitza honekin iristea urrengo partidura, baina ez da determinantea. Hau da, bihar arratzaldeko zazpiretan apeileak txistua jotzen duenean aurretik egin duguna edo aurretik lortu dugunak ez du ezertarako balio. Ezertarako. Eta lehengo minutuan egon daiteko jokaldi bat guzti aldatu dezakena. Orduan, ez du ezertarako balio. Orduan, hobe da iristea, baina ez da determinantea. Orduan, ez dio bestelako garrantzirik ematen aurreko partiduak irabazi izanari. Ez nioken emango moduan aurreko biak galdu izanari. Hau da, koherente izango naiz. Zelenean esan nuen, Baiolidbek eta Zorrilla anexoak esan zizkigutela gauza batzuk. Eta egia da, eta denok dakizue, gure proposan, joku proposamena bestera batekoa dela. Baina gure joku proposamenak egokitu behar du eszenario guztietara. Aurkarira, zelaira, girora, denetara egokitu behar du. Egokitzapen ahalmen hori izatea, aldentzarago agian, estilo propioa baino, ukitza baino, garrantzitsuagoa da. Eta hori ere landutzen da, baina gu batez ere bestea laguntzen dugu. Orduan biak dira oso garrantzitsuak, estilo propio bat izateak, baina ukitzea ahalmena egokitzeko, kasik bestea gainetuko garrantzitsua edo garrantzitsuagoa da. Ez gako bakarra, eta baina bai nik uste dut Zelta B ezagutut eta bai Real Union ezaguta gakoetako bat bai izango dela baloiaren jabetza, ezta? Beti bezala ez determinantea, baina bai gakoetako bat eta horretarako bi aukera ditugu. Aukeratuz baloia nahi izatea, hori ez da izango gure apustua. Hori ez da gure apustua izango. Baloia ez nahi izatea, guk baloia nahiko dugu eta nahi badugu bi gauza egin behar ditugu. O gutxiago galdu o azkarrago harrapatu. Edo biak. Hori, edo gutxiago galdu, edo lehenago harrapatu, edo biak. Akulua beti, Aitor Zulaika eta gezurra txiki bat esan dugu ere. Ai, garrantzitsua garaipena, baina ez determinanteak. Nola ez da Aitortxo? Nola ez da determinantea dira, bi garaipenekin hastea. Zuk badakizu aski ondo, baina nahi du akulioekin, venga, hirugarren neurketa. Aitorrek badakizu erdi, Aitorrek badakizu erdi. Baina, bai, noski garrantzitsua direla bi garaipena horiek. Garrantzitsuak. Gustiz. Galdetuko digu gaur Onesimori. Galdetuko digu. Porrota eskuratzen balin badugu gaur. No, galdetzeko aukera balin badukagu, ez dakagu laurendik. Bai, izango dugu. Bueno, gogoratuko dugu gaur, zazpietan, Estadion Galen, Real Union eta Zelta B ariko direla, nor baino nor gehiago, talde txuri beltzaren bazkide guztiak bertan izateko aukera izango dute, eta klubak, bueno, ba, 300 sarrera gehiago jarri ditu salmentan, egungo murrizketak ala baimentzen baitituzte. Futbolarekin ez dugu amaitu. Izan ere, Beti Gaztek eta Real Unionek, Real Unionen arrobiko taldeak asteburu honetan neurketa ofizialak jokatuko dituztelako. Beti Gazte hirugarren mailan pasaden asteburuan estreinatu zen, auzapore onarekin sentsazioi dagokionez, ez ordea emaitzari dagokionez. Bi eta huts galdu zuten Durangoko kulturalaren aurka. Larun bat honetan, bostetan anaitasunaren aurka jokatuko du Beti Gaztek Mastegiko futbol zelaian eta honako audio Joseba Roteta entrenatzaileak. Elburua, bueno, esan behar da gaizki oitxuta gaudela azkeneko bi urtetan, ez? Ia partia guztiak irabazi ditugu eta, bueno, oitxura hori dakagu. Badakigu aurten asko zailu izango dela, zerti hiru harremailan aurkitzen gara, baina, a ber, aprobetxatu berdiago eta disfrutatu berdiago. Lehendabiziko partidek etxian, gure jendiakin, eta, bueno, saiatu batzu partidu konpetitzea atetzea eta irabaztea. Badakigu, lehendabiziko jornadan, ba, anaitasuna izugarrizko resultata lortu zula, Portugalete kontra. Jakinin berda, Portugalete maila honetan favorito batekoa da, dela. Orduan, badirudi indartxoa da dela. Baina, bueno, gure saiatu batzuk eta gure helburu bakarra dek irabaztea. Geoz, ze sortatzen den, beste gauza izango da, baina behintzat helburu bakarra 3.8 dek. Hori, 3.8 oso kategoria zail batean, eh? Zailan gauza bat, baizu jontena ari dela reunionekin entrenatzen. Bai. Bueno, nik eduke gaizki ikusiko hor hirugarren ref maila horretan Joseba Arratarekin batera. Zergatik ez? Eta bela oraintxe bertan zer bilatzen ari da. Baino, zergatik ez, eh? Berriz ere bere ilbilbidea, zego baizu, min hartu egin zuela eta bueno, rekuperatzen ari dela eta oraintxe bertan lehen taldearekin entrenatzen ari da, eh? Aitor Zulaikaren agindupean. Eta zergatik ez lesakan beste ibilbide bat hasi. Bueno, Real Unionen arrobiko taldeari dagokionez Orezko regional mailan jokatuko du aurten, lehen sailkatua zuzenean hirugarren mailara igoko da eta bigarrenak play-offa jokatuko du Bizkaiko eta Arabako multzoko bigarren sailkatuarekin. Hori kontuan izanik etxetik kanpo estreinatuko dute denboraldi berria Zubipeko zelaian larun batean arratsaldeko lauetan, baina hori ez da guztia, Gorengo mailan, Gipuzkoako Gorengo mailan Hondarribiak Pasaiaren aurka jokatuko du, gure txokoak Axularren aurka eta Dunboa Eguzkik Baskoniaren aurka eta lehenengo regional mailari dagokionez, hortxe bueno, ba, talde mordoska bat daukagu Bidaso eskualdekoak, Orere eta Kafeak Behobiaren aurka jokatuko du, San Marzialen eta Dunboa Eguzkiren arteko derbia izango dugu aste honetan eta Beti Gaztek Landetxaren aurka jokatuko du, Marinok Betionaren aurka. 13 minutu gelditzen zaizkigu gaurko saioa bukadadin janpiek, baina ezin dugu gaurko saioa Bidasoaren inguruan hitz egin gabe geratu noski. Gaur Real Union arituko da, igandean Hondarribiaren elkartea eta larun batean gauean, bihar gauean Bidasoa sortzietan Euskal Herriko derbi batekin, anaitasunaren aurka, ba, ekingo dio 2021-2022 Sazira Sobal denboraldiari janpiek. Bai, eta lehen Euskal derbia dugu atzaldeko sortziretan Artalekuko kiroldegian, ba, izango ditugu ere kamiseta berriak izango ditugu, eta bertan Bia Irun da babesle berri bat, atzo aurkeztutakoa, hori alde batetik, gero ekin bat egitzen godu horri buruz, baina neurketa komplikatu izango da, zer ikusirik egiako txapelketarekin. Hori esan behar ezo? Hori azpimarratu behar da, ja, liga beste kontua da, eta iruindarrak bere bihotz guztia jarriko dute. Auto aurkeztu zituzten talde guztiak? Bai, jarriko dute bihotz guztia Artalekun, eta beti oso motivaturik ikusten ditugu. Kamiseta polita, anaitasunarena. Bai, eta Bidasoak horren horrean, ba, Jonazkoe kanpoan, Julen Aginagalde kanpoan, Arazuekin Iñaki Kabero, baino alate guztizera arrozuko jokalari. Eta anaitasuna nahiko berdin, bai, Antonio eta, Bazan eta Ander Torreko. Kasualitatez, bai, biak postu berean. Bai, hoxe. Eta, bueno, aipatu behar da hor, ba, bere aukera izango dela Gorka Nieto, lenguan lehen lerroa, Unikajaren narroka izan zen Gorka Nieto erdi Jule Mujika lehen lerroan eta ezkerretik Urruzola, nik ikusten duten Neko Furuendaren Gorka Nieto eta Mujika bere laguntza emango dutela bihar, pentsatzen dut ere, eta gero aukerak Taorekin, Martin Santan, ere bai hortxe Abil, bueno, izgo duz iru olau jokalari sartuko dien deialdian Xabi Barreto, ez ezagun aztu Xabi Barreto, beste lanetan dabil, baina bueno, bere apaguneak ere izango ditu, eta neurketa komplikatua izango dela. Gero Kangasen amabitan izango da, datorren igandean, Eta gero? Igandean, gero Barça iruretan, larun batean, hogeita bostean, baina biharko neurketa... Ez da liga hasiera erraza, eh? Ez, biharko neurketa, ba, arazoa, azotxukoa izango da, eta alde horretatik, ba, kontutan hartu beharko da. Bidasoak behar duela nahi badu hor puntxan-puntxan egon, lau neurketatik iru irabazi. Bueno, beste, ba, beste gauzak, dena, be, ba, nahi dugu zer aipatu, baina hiru garaipena eskuratu beharreko. Eta komplikatua, komplikatua hasiera hori, Euskal Derbiarekin alde batetik, kangasera bidaiatzea, Barcelonara, Barcelonari, esango garaipena emango digula zuzenean, baina eta uste zer beti komplikatu izaten da, eta gero, uste dut antekerara joan behar duela. Orduan, kontu. Hortengo Barcelona ere, bueno, berria da taldea, eta tira, zalantzak ere egon daitezke, eta zergaitik ez. Baina, bai, denok duzu eburuan, ademarreko neurketa, bueno, Barça oraindik gora jungo dela argi dago, baina bueno, jokalaria oso handia dituela, eta baina liga hasieran topatzea ez da txarra. Bai, eta Engesan ere ez da Irunen egongo, horregatik. Ala taus ese Pérez de Vargas. Bai. Nik horretxe ikusten dut arazoa gehiagona. Joan den urtean Moller bete zituela minutu asko. Bai. Aurten ez dago Moller. Maciel. Bai, Maciel. Atzain, on bat da, baino. Baina ez da Moller. Ez da Moller. Ez da Moller. Bueno, liga hasiera babes bereziarekin hasiko du Bidasoak. Jampiak izan ere astean zehar laguntzaile berriak aurkeztu ditu. Talde irundarrak, Serman Servizios 1970, Irudek 2000. Baita ere. Bueno, baina atzoko egunean babesle nagusia aurkeztu zuen. Kamisetan eramango duena, Europako neurketetan aurrean, eta ligakoetan atzean. Bia Irun izango da babesle nagusi hori. Datozen lau urtetarako eta luzerako aukerarekin. Bai, luzerako gertatzen dena juridikoki eta hori estena logarantxe bertan, dizortu urtera, ez dakigu nola antolatuko diren aferak eta gauzak, hain zuzen ere, baino lau urterako eta beste lau bertan, zeba, hau proiektu luzerako doa eta, bueno, ikusiko du, baino Bidasoak hori, ba, eskuratu du eta bere garrantzia du, noski baietz. Bueno, ba, ekitaldian bertan izan ginen eta aurkezpenean parte hartu zuen protagonistaren iritzia bildu genuen. Jarraian Gurutzekin Agalde akordio berriaren inguruan. Babesle berezia, ez denak dira benetan garrantzitsuak, baina, bueno, Bia Irun, ba, gure familiera hurbiltzea eta babesle berri bezala sartzea, ba, guretzat berezia da, ez? Berezia da, ba, batez ere, ba, suposatzen duena gatikan, ez, bai Euskal Mailan, bai eta Irunentzat, ba, proiektu oso transformagarria da, eta benetan, ba, Bidasoa, ba, izan dadila horren imagina, bai Espainia guztian, eta bai Europan, ba, benetan garrantzitsua da guretzat, eta beste alde batetik, ba, daukan iraupena gatikan, ez, horrengo ze lau urte, osatzeko aukerarekin, eta horrek ematen dion, ba, jarraipena, eta lasaitasuna guretzat oso garrantzitsua da, eta beraz oso konten gaude. Ba, beraientzat oso garrantzitsua da dena, baina Europan daukate, ez, pixka bat jarrita etorkin guzuneko, ba, bisibilitate hori, eta, bueno, ba, horrela erabaki da, eta bai, ba, Europan aurrean joango da, ligan atzean, bietan parte hartuko dute, eta, bueno, ikuste dut, ba, beraiek oso konten daudela, gukare eta gehiago, eta, ba, esper dut urte askotako, ba, akordio izan daia. Etorkizuneko oinarriak orain jartzen ari gara, ez? Urte benetan zailak izan dira, ba, urte eta erdi zail izan da, ba, pandemiaren asunto guztionagatik, eta, bueno, ba, badirudi, ba, egoera, ba, berri ez ere bizkortzen hasi dela, eta, bueno, ba, besli hauen etorrera, ba, guretzat benetan garrantzitsua da, eta esan nahi du, ba, bueno, Bidasoa, ba, oainikan erakargarria, oso erakargarria dela, ba, ba, enpresa hauentzat, eta guretzat berri oso nada, ez? Berriro ere, ba, berpizkuntza hori jarraitzea, eta guk pandemia horretik geneukan bide ascendente horri berriro ere jarraipen emateko intentzioekin sartu dira, eta benetan pozik gode. Bueno, ba, pozik ekingo dio Bidasoak denboraldi berriari, gogoratu biharre larun batean, zortzietan, anaitasunaren aurka Euskal Herriko derbia izango dugula izpide. Bestelako albisteetan, Jampier, B Bidaso eskualdeari lotuta asteburu honetan igandean Hondarribiko Jostaldi pilotalekuan pilota zita bikoitza ikusteko aukera izango da. Batetik lehen neurketa, Bengotxea 6. eta Larunbe, Irribarria eta Erostar beren aurka lehiatuko dira, eta bestetik, ba, partido estelarrean CaixaBank Master Txapelketako final erdia izango dute izpide. Olaizola 2. eta Zabaletak, Altuna 3. eta Arangurenen aurka jokatuko dute. Jampier, esan genezake Aimar Olaizola etxean jokatuko duela. Bai, etxean, ba, bai, etxean. Ea, Jostaldin Urantzun baino sorte hobeagoa duen. Urantzun azken aldian ez baitu atzelario hobea, bai. atzelari hobea badu. Atzelari hobea bai. Bai. Noski baietz. Hori bestena larralderi galdetu dio. Dudari gabe, bai. Errugbian Zabaleta dela, Bai, bai, bai, Zabaleta da noski. Jean-Pierre, ozen esan, aupa xuria. Aupa xuria. Aupa xuria. Azkenan, bueltan, bueltan ditugu gure xuria. Hortxe da, bueltan da, errugbi txapelketan, endaiako estadioaren txat, federale bi maila horretan, berri ba, zinez pozgarria, igandean, iru terdietan, San Pol edaksen, aurka, jokatuko dute, estrenaliko jardunaldia. Ia, urte baten ostean, ondarraitz, errugbi zelaira, bueltan izango dira xuriak. Eta bukatzeko, Aimar Etxeberriaren inguruan ere hitz egin behar dugu, Jean-Pierre. Trenton aritu da, Italian, Espainiar estatuko selekzioarekin, junior mailako Europako txapelketa lehiatzen, asteazkenean erlojupekoa izan zuen, eta 22 kilometroak gauzatzeko, 28 eta 28 minutu eta 24 euneneko behar izan zituen, garaileak baino, 3 minutu gehiago, zertxobait gutxiago, baina tira, hala ere, Europako lehen 40 artean, selkatu zen, 29. postuan. Jarraitzen du, ja, 18 urte ere bete egin ditu, Aimar Etxeberriak, eta, bueno, bere... Urengo maia, 23 urte zazpiko... Ibilbidea jarraitzen du, eta nik uste dut, mendik aurrera ere, bere lana, ba, sentuko dela, bere gorputzare bai, eta emaitza ona izango dituela, eta begirada bat egin beharko duela datorren urtera, eta... Profesionaltasunari, ez? Eta albiste, ze albistea jasoko dituen, baina izango ditula albisteak, bai, eta espero dut, bidazoa itzulian ikustea. A ber, espero dut, Guk oso gertuti jarraituko dugu. Itzulian ikustea, eta bai, esango dugu, Antxo Mendiari. A ber, berarekin. Prestazazu. Babesa pikin bat, babesa bertan jarretzea, eta Prestazazu Aimarrentzat egokia den etapatxo bat. Bueno, Euskal, bueno, 5 minutu, baina gutxiago ditugu gaurko saioa bukagadin eta Euskal Talde Nagusien, bueno, neurketak errepasatuko ditugu tarte txiki honetan, behintzat futbol taldean neurketak aipatuko ditugu lehen mailan. Bueno, astebeteko egonaldiaren ostean, bueltan dira Euskal Taldeak, larun batean 9:00 Athleticek Mallorcaren aurka jokatuko du, igandean 7:00 laurden gutxietan Osasuna Valentziaren aurka ariko da, eta 6:30 Errealak Mirandilla Berria estadioa bisitatuko du, Kadizen aurka. Neurtuko dituen indarrak, bai, Ramon de Carranza, Carranzako Ramon. Ramoncho, desegin da izena. Mirandilla Berria, bueno, tira. Bigarren mailako neurketei dagokionez, ligako 5. jardunaldia jokatuko dute, Euskal Taldeek, Erreala, Bek eta Ibarrekin, Gipuzkoar derbia, larun batean lautan. Eta lekukoak izango ditugu, eso ezagunak. Bai. A ver, bota. Arraun elkarteko, arraunlari... Bai? Gehiengoak. Ara. Gonbidatua izango direla, edo bertan egongo direla, arnaz hartzeko. Goizean, kontxan, hori ez dut aipatu lehenago, ameketan entrenatuko dutela. Entrenatu eta gero, Xabi Alonsoren taldea ikusten, bueno, Xabi Alonso eta Gaizka Garitanen taldea. Arraizaleak eta zaleak izango dira, bazkaldu uno eta gonbidapena luzatua. Baton bate Ibarren aldea agertuko da. Ikusiko, orain mezuak iritsiko zaizkit. Bueno, ordu berean, larun batean lautan, Amorebietak Lezaman Burgosen aurka lehiatuko da. Eta bukatzeko, emakumezkoen futbolari dagokionez, Euskal Derbia izango dugu, izpide asteburunetan, San Mamesen gainera, behar duen bezala, garaipenez beteriko lehen jardunaldi baten ostean, Athletic eta Erreala nor baino nor gehiago hariko dira, igandean 12:00, aurretik Eibarrek larun batean, 11:00, Villarrealen aurka jokatuko du, eta Alavesek Rayo Vallecanoren zelaian hariko da, igandean 12:00. Eta bukatzeko, Nerea Eizagirrek, bueno, 2023 arte Errealarekin lotzen zion kontratua luzatu duela nabarmendu behar dugu, Naikari Garzia, Leire Baños eta Maria Sunkiñonesen irteerekin, Amaiur Sarriegirekin batera, Errealeko erreferente berria bilakatu da Eizagirre. Ikusi dudan jokalari oberena da. Bai. Eta haze eskuinan karuen, Beste gauza, beste jokalaria, beste gauzak esango dituzte, Baina eta guztiz ere, jokalari handi bat. Bueno, Jean-Pierre, ordu bete daramagu bebidasoa eskualdeko kirola zizketan, saio honenak egin du gaurkoz, ez dugu gehiagorako demorarik, baina gogoratuko dugu asteburunetan Kontxako estropadaren bigarren jardunaldi erabakigarria eskainiko dugula, emakumezkoen estropada 10:00 eta gizonezkoa ere 11:00, beraz, ondo gorde bizita bitzordu horiek, zurekin batera bizi nahi baitugu arraunaren zirrara. Eskerrik asko, Jean-Pierre, gurean izateagatik. Urrengo arte eta gero arte. Zorteon ikandera arte. Gero arte. Zorteon. Hortxe da. Eta baita zuri ere, irratiaren atzean zauden entzule horri. Ondo izan, eta aste bukaera ona izan dezazuela. Ikandera arte.